بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قشتنا خالي حفديم ويجب أن يصلي إلى سترة في وسط لسرو كسيك نيوجكات رو بربستك نيوجبكات، لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره. هیچ فرق جوازی نیست. او کسی لناو مزگوت آنیو جکایا ل دروی مزگوت ل صحرایی ک ل دشتایی ک ل ناو بازاری ل سر شاخی ک ل هر شونه کی ابیش تک بربستد بیه ل پیشش بیت. ولا بین کبیره و صغیره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين، يعني الشيطان. إيش فرق جوازيك نيا مزجوتة بتشوك بيها جورة بيت؟ بوا لبرجش بريتي أو فرمودي يا غنبر صلى الله عليه وسلم كافر من نيوش مكا إلا روه بربس يجنبيش تجلى بيشد بيه. وما يلكز لبيني تو نيوجكد دا سترکد دا رد بيه. أجر هر أبا يعني منع هر ويستي هر رد بإنكاري كر قد غيكر فلتقاتله شر لقلابك وتبالي بيه وانا ميلا بروه شو كهو الشيطاني لقلاه شيطان فوي بو كابريا كردو إلا لبين تو سترکد أبيبا. لرواية ترهات والحديث ترهات فإنه الشيطان هر لأو خوي الشيطانة او انك اويك ببردم نيش دارت بيت كما امر پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام فنيلك ازرد بيت نيش ديك على نيوز نك رو ستر نبيت جا سترش ابل لبستك كم تر نبيت دو بس ده باشتره كو خو لمو دو ادي افرمي خالي هج ديم ويجب ان يدنو منها لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بيستا لستركي نزيكا وبيت لبريد پیغمبری خواه عليه الصلاة والسلام فرماني كردوا بويكاكات انيوش من كروا ستريك ليوي نزيك بيناوا با اندازي چنه ليوي نزيك بيت فرمي خالي نوزدهم وكان بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر شاة فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنو الواجب. الا لبيني شويني سجدكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقل او دیواری کرو او دیوار نیوزی کر بای او چی بو شاتک برخه کبو همو جالو بن دیوارو رتبو اروی پیغمبر خو علی صلی الله عليه وسلم کرو او دیوار نیوزی کر او اندی بیمو سجدکی او واته بقد بالا کی بین بیت بین شويني سجدکی تو دیوارک کواته استا اوی که وار رو سجده رو ستره خلکی لسطره ده بونه تا چند بشه هند یک هر دای نیانه اصلا چه تا آخری مزگوتگه نوشکه بوی هموی با پیش یار رد بیا ونیا تاگو هیچی تیا نمینه لخیر رو بیرکی هند یک هیا تواو لسطره که تب گوید و شواز اک سری نوسی با سطره که و امیج نه وسط بلو بینه ده و اوهی که زیادرش دیاری کرابی و الله علمان دیتر دیاره لبینی بلوغ المرامیش باس من کر لشوینی پیت که داینی حتی که سترکه سی بال بیت دو بالی با خود و سوزدکه تو هر را بالی که جمینه لبینی سری تو سترکه دا کلیده اینجا او بجاره کن او برخویستی رد بیا لپیش پیغمبری خواه علیه صلی اللہ سلام چو حتی از که نوسان با دیوارکو بوی لپشتی او برات چکو حیوان نگر خوی نسان با دیوارکو او برخه لپشتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم رد بور روی بله او سترانی که دروس کراو ایتر خلافی تیدای هنده کلن بیدعای هنده کلن لحریسی او کسانی با سنت قلم افضل تروای او نبیت بو بوی خلق فیر به کاکا برو بده ستره دا بغرب چې دا پښې چې کوم چې دا پښ پای کوم چې دا رو دیواره کا با خلق فیر به کم تر خم نه به ستره کنده او تختانی کې دان ریت او ظلت روایه والله اعلم نبت لبر الى مزګوتی پیغمبري خدا صلی الله علیه وسلم خو تخته و دره بو انتوانی ستره بکن ونیه انتوانی ستره بلم وای نکر سلف چی انا کرد اگر لدشتو دربی قینا پید دی بلام لناو مزگودا لناو سلف دشتی و نبو تیگرشتی؟ سلف زور ورده کار بون لمزگوتی بسرابو یا کوفه بو حوشکی خوال بو یکی لخلیفه کن ندوی صحابش بوله تابعین ابو والله علام خلق لحوشی مزگوته کن نویز یکید کاشو سجده و حالا سایا و همو جاره نوچوانی سره چکا بوی خواله و خواله کی زور بو خلیفه رو امی بینی و تی والله اما ترسم دوائی ببیت سنتی بو خلقی تر جیلی که منال پیه بگن همو انواب زن نوچوان سرین بشه کل نیوشت امری کر چو بورده برد یعنی نو حوشی مزگوته کن فرش رش کل بورده برد و دی ترسم جیلی پیه بگن واب زنی اما سنتا امجد بشه کل نیوشت نوچوان سرین جایمجد ترسم جیلی پیه بگن ونیا واب زنیوش بشه کل مزگوت ایتر تم نچه روکو سلف بکاد روب که بچه بولای پایک یا بچه بولای دیوارکا یا بچه دا پش یکی کوا سلف آوهای نکر ایمش هول دین آوه بکین قانجا نالین اما دا حرامه ولو هان دیل زنانا فرمون باش نیا بلام ایمه یالین کامیم باشترا والله اعلم انسان دایما لبابت عبادت دا احتياط ورقية حتى بتوانية ياق زر زيادة نكات يقشتكي غريب نيني تنايو كلا سلف دان نبيت او سترانة دروز نكري باشا والله اعلى وهم التفصيل كتير ومن يسألون وجه الجماعة ساري ايان لي ربي ايان هم جوتي كتير بتحبتين جوتي قو ربي تو رشي تريا يكتاب تريا يكتاب نكوتي شيخ البانية فرمي والله أعلم الله ولا حرصتي للسنة أقر هلا نبم شيخ ابن عثيمين فرمي وبدعي جمع ويخوتي لباريزة او اندی تو عنید کس هبو لپیشتا و برو نبو لا یکلف الله نفسا الا وسعا چشنیه اگر یکی با تی دانا خیر علا خیر اما خود او مکا لعدم غروده عن السلف برو پیشتا و بم لا یبرو بو لا یبرو اگر هبو بدوه وشن دیگه دلنا والله علم مذهب امام مالک وای اگر هر نبو نبو خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها تبو تكليف لخوم كم استوري استوري الذين استوروا ثاني استوري مستوري يعني بس دريجي باريكا فانا تشيك بس بستيك كم ترنبيا دو بس بباشتر افرمي ان جاديت اثر على هر كسي اما بكاد واتا وندلي نزيك وبي او نزيكيه هنا وكواجب لسهي باشا جاء فرمي مقدار ارتفاع السترة سترة كما تشني بارز بيت ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض بيبس أو سترة لزويو بارز بيت نحو شبرين أو أندي بستيك أو شبرين يا دوان لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يدي مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك لما رأيت بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميت أجر يكيك لا إيوة أو مثل مؤخرة الرحل مؤخرة الرحل بچية أو تريا دارك من هي أو عنيك سواري أسبو باين استواب برزة دارك هي دوب استبت بقد بالك أم لولاي أسبكاي بستن بوي بياني تباني وشي تبان بشتي بني تانا خوانده اون او داره اگر از پشتیوار رد بو سیری که او داره پیولتا نشتگانی چکوی سا وکو یودریج نیه نزم بیبچی تسری اصب برزا جا لبان او زینه بان پشتی که دیتا خواره و داره چی پیه داره چی امنه آشون پیه گه پیه نیتا بانی بو ایبچی تا بان پشتی او هیا اینجا فرمی اگر یک چغلی وشتی کی وای لپیش خو دانه او بان یوزګی بک جو نه دا چې لپشت او دار ورتبیت فاته تر او یک لپشت او دار ورتبیت zarar لن یوزکی تو نه دات اما ايش طبعا اشاره بو او یک او حدیثه ک خطکیا او خلق خطی که کشه یا تسبیح یک دانه یا قلم یک دانه لپیش خو یا واسط وساسی بونه بس ستر حساب نیه یا خطی فرشی مزگوتگان او انا بس ستر حساب نیه نابه لبست یک کم تر بیه او حدیثی لباره خط قواتو حدیثی کی باطله ضعيفة. أو نه أو بوانية. لكن سوزد أو برتاعيني. حديث جاء فرمي أو تال لين زيج بنو كمان باسكر. كتشان يكبيت أو دلين زيج بيتوا. دوم فرمويل أويل لبش دارك وتيه فربو زر لتوانا دحت. نقول لهم ديولا. أما أجريك ينوي زيكر ببيسو تراو توج لابد تشاردني بهر بالروي. كلما كوم دينا ما قلنا رويت الريوة قال له شونك ورويك هسي دوان دا بيز هزار هر نيوشكا بابي سترا او كاتا توبعي او اندي سجدكي بو جي ديالي تاوانكي لسر خويتي خلاص او هم الرقاية هي بو لو سر ريان نيوشكا جا ارنا فيالاو باشنية جا مشكلة او مشكلة زاني نيهنا وان اگر نك نيهنا بيو مجد بير مامشي هندك هيا حتى لفقها كانش ببيع دليل بس يواكن كمكو مدينة ستري ناوت مزقوتي مكو مزقوتي مدينة رامعو باطلة مزقوتي مكو مدينة ومزقوتكاني لا ايمو او دشت شوالوانية هر همو يكا ايج فرقه كنه لار شونكي سر زويدا بيت وكو يقوية لسترة دا ايج فرقه كو جاوازي كنية اوي لدشت شوالوانية كي او پر زوي نيوجاكا ببيع سترة خلق با پیشی ارو همان تاوانی بو هی همان خیری بو کما بیت وک وی لناو مزگوتی کعبه دان لناو مکه دان یو زکات به سوتره ایس فرق جوازی کینیه اه اوردیتی خالی 24 زور باش نوت من نگ نیه نبی خول کو کرو بیک به سوتره بای 21 ايه هني خول كوب كرو قلمه قبنا باني و باينك اه سهل ستر زوراس خربت نبو ورده برد نبو الله نا قبل قلمه بتنيا اگر بستي بيه بيه باشا عليه جا فرموي لك خالي بستي ويتوجه الى الستره مباشره من راس او راس ركبه الى الستركا لانه الظاهر من الامر بالصلاه الى ستره لبروي ام امر پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم كفرموي نيوز بكن رو سترا ل ظاهرا چي ليتيگين يما او ليتيگين كابر رو سترا كبيه نكوي تام لا اولاد تو سترا كا واما التحول عنها يمينا او يسارا بحيث لا يصمد اليها صمدا فلم يثبت بلان اي اويك بكيت لا راس سترا بكيت لا شاني راس يا بكيت لا شاني چبتوا رو روي نبيت لا يصمد اليها صمد اويك رو بروي بيرك اگر وان نبیت علی حدیثی ثابتی لسر نیایش حدیثیک لو باره و با صحیحی نه تو کس تراب خید لاشان چپ تو یا بخید لاشان راست تو رو روی را نوستی نه ابی رو بر روی سطرا کر راستی خالی بستدو و تجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها درست رو گوپالا در عصای که چیه که نیوش بکنی برام لزوی چه قانده بیتن نک بدری جیده اینه هاوشوی اوش بیه هرش تیک بیت که لزوی بیتر شمشیر بیت اتر خنجر بیت هرش تیکی و بیه که داینه و الى شجرت یا رو داریک نیوش بکنی او استیوانت استیوانه واتر رو کولکه اک پایه و الى امراته المضطجعه على السرير رو خزانگی که پال کوتبه بو خو راک شابه لسجی خو او لپیش تو به دروسه چکه هاتوا اما ناسخه بو حدیثی تر که پیغمبر خو علی صلوات و سلام فرمین در زانان الان اگر افراد به پیش نیوژکت روی نیوژکت به طالب تو قطع بیا او نسخ بو تو زو کو عائشه رضی الله عنها فرمین بو حدیثی که علم من لسجی خو پال کوتوم پیغمبر خو علی صلوات و سلام الله شو سترگی پال کوتوم رو سجدکی او قال پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم نیو ذکر رو من ککات یا شو سجدا او ای لقاش مکر قاسم بوش قاسم هلا گره او سجده بر که هلا سر سجده من قاسم دریا ذکر دو من یک کواته نیوز بتال نه بتو خو افرتی بالغ علی حیض له ما بس پی بالغ بیت بس پی اوه چوا عادة كأفتك وتري حائض يعني بالغة وستي في أوه كأفراد أوه نشاني بلوغيتي خودی ملاینو جگه بود، ابی باشید ریز. چیوشنی بود باشید ریز. آتیا پری نبیت. آتیا پری نبیت. نه لی، اتاش شونی سوژه کد بیت. جا فرمه. و هی تحت لحافیها. بلا ملی به مرجک او آفرتا لجیر بتانگی خوی دابیت. وإلى الدابة ولو كانت جملا الروب الروي حيوانك ايش نيوشكا اگر حشتري جبت بوت اگر حشتري حشتري جاكرا چكو نك گماني چود بو دروز بي لپچاي حشتري دروز ني نيوشكي بلاي كوات رو حشتري جناب نيوشكي منيا او بوي او استاد لتيك نچه هر موي مرچونه بي حيوانك لا پيش دو نيوشكي زياتر وشك حيوانك اخوين جر رو حیوانه کنی زگن. سرعت لغزش تی که آبی که استیوار رو بداره. تو که تا حیوانه که پاشروی که. چه ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقا سواء كانت قبورا للأنبياء أو غيرهم. دروس نیه رو گورکان نیوز بکرد با ایش شوازک ایتر نیوز او قبران قبری پیغمبران بن سلامی خواهن لبیا غیری اوان و اروا حرام رو قبرسان ایش نیوز که قبرسان ابی بکویتا پشتوا نبی خلای راستوا نبی خلای چپتوا نبی خپیشتوا بی خپشتوا اما لهموی افضل تره صلاة الجنازة جاوزة لصلاة الجنازة دي اما نيوجي تر بايش شوازك رو قبر نابد مطلقا لا راستو چاب اهوان ترا بلان بريكي تا پشتو اما ينتواه برو اوديو خبر سانكو نيوشكا اگر كاتي نيوجاكت بسر چو قبر سانك زوح دورو دريجو بزاني تاقي تا وسر بسر چه با بسر بچه برو با قبر سانك پشتو نبيه او مزگوته قبری تابید دین سری انشاءالله نک خوی باسی کرده به اگر باسی نکر به اولای خودم بینو سنو دوائی پیان بلن باسی نکرده باشا او مزگوته قبری تابید چند حالته حالتی یکم اگر لناو حرامکی دابو مطلقا بطالا نیشته ده ایتر پیشتر قبرکه بو بیا مزگوته که لسر نابی یا مزگوته که بو بیا قبرکه هم بوه نابید او دو حالت ها دو چین یو جاگه بطاله نجی تیه ناکرد مزگو تیه لکردستان ده باش یوازه اما یک حالتی دوام قبر یک هیا اصلا اگه قبرستان دوام مزگو تیه لسر دروست اگه نیوش کردن جای ده حرام مطلقا نیوش که لسر جادکا نابی لیوه بی که او مزگو تیه دویه بر روخیت نا چی تیه نابی شوازه نجی تیه ناکه اگر بس او مزگو تیه شیلی بوا اما یک اگر مزگوتا که هبو قبرکه یعنی ناوت من اگر لناو حرامکه دابو نجی تیانکی اگر لدرو بو لحوشکه بو دیوارکه بو لبنتو او دا اویج مکروها اگر مزگوتی تر هبه لویج نیوز مکه اگر هر نبو هیچ مزگوتی تر نیا او کاتا ناچاریت قبرکه بکویتا هر شونی بگو در رو قبل خرابتره تیگشتی خرابتره بلام حتا بتوانی لمزگوت یک نیوز مکه لسد جاده بیکه لو مزگوت باشرک قبری ته ده ده قبره گله هر شونه کی ده به مرو حوشتان لنا حرمت یا لنا حرمکه ده بتول حوشکه ده بیکی فرق نیه خو یصل وای حتا حرمکی وصابیه بودنی لحوشه نیوشکی ابي الا ورتنا ولو کلمه حرام به مناسبه شو اصل کلمه حرام با ما تنابو ما کوم دینه باز یست بوته اصطلاحی که عام زنان فرمون که شی تیانیه اجنا خوی بس او دوانه حرامه تا دین ما که حرامه وانیه شتی تیا دا حرامه بنا این را حرام کشتنو کشتارو شتی تیا دوزرای بودنی حالی گری بزربو همو شتی تیا دا حرامه برا میتر اصطلاحی که عام ایزا خارق بکاری دینه بو سنوری همو شوانی نیجی او مزگوتی که نجی تاگی احتیاد دیه باشا او با کورتی یک باسی مزگوت لبلغ المرام پی گشتین نگشتین ها وابزان باس من کر باس من کر بله بله ببيرينا نوي بفذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أفرمي تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام. حرامتي ردبون لبيج نيوش خوينه وأقر لناو مكيش دابيت دون أبوهكا. أفرمي ولا يجوز المرور بين يدي المصلي جائزني بيشي وازق ردبي لبيج نيوش خوين إذا كان بين يديه السترة السترة لبيج خوي دان أبو بو مرجا دروزني لبين أو السترة كي ورد به. ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد. هيش فرق جوازي أجنية لبين مزقوتي مكو جغة لمزقو اللويج لمزقو تقاني تر. فكلها سواء في عدم الجواز. هر همو يوقت يقوي لويك دروس نية ببيج نشخينا الرد به السترة دان أبو. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. على أجر أوك سيكتي بر أبي ببيش نشخنا كان أجر بزانة تتاواني كلا سرا أو باشتر ببو أو تا تل رابو سيتر أم تل خلافي تدا عندي غلان تل صالة عندي غلان تل روزة أو عند رابو سي ببيوا خيرتر باشتر ببو تول لو يتوشي أو تاوانا بي ببيش دار ردي أو عند شتيكي خرافة جاء فرميه باسر بلوي ببيشه يعني المرور بينه وبين موضع سجوده بلا ما بو شوية تيباربون ببيني أو بيني شويني سجدكي دا واتاقر ستري دا نابو. جاء أو حديثي شكا على أساس بيغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام نيجي كردوا ستري دانا ناو خلقي لفيشي ورطبو لمكة دا لكادي طواف دا فرمي صحيح نية بيشي وازيك نها توكوال لبيني او سجدة كيدا با خلقي بفيشي ابرام ستري خوي دا انا خلق بفيشي اروي بابرو خلق بفيش ستري كي ابرو اوي ستري دانا نيت اوي كا ستري دانا نيت شي لي بكين وطمان باش ما كروت من اول دي شوني سجده كي بو داني لو زياتر چار ني اگر تواني مد پيشي اگر نه تواني ناچار بوي برو رد علي بوي. وجوب منع المصلي للمار بين يديه ولو في المسجد الحرام واجب او كسي كب پيش نيش خنا رتبت منع بك قد غيب كي لو تي پر اگر لنا مكج دابو. ولا يجوز للمصلي إلى سترة أن يدع أحدا يمر بين يديه. بيوستا جائزني ودروسني بو هيچ نيشخينيك رقب دا كسيك لبيني أو سجدكي دا رد ببيت بلو حديثي البيشوك فرمي ولا تدع أحدا يمر بين يديك ما يلكز لبيشي تو رد بيك السترة ودانا. ولبرو فرمي ديت يغنبر صلى الله عليه وسلم كاي فرمي إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع. في رواية فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. فرمي أجر يكشق لأيوه نيوزي كر رو ستريك أو بوي بربستيك بوي لبيني أو خالكي دا أجر يكشق بيستي لبيني أو ستركي دا تيبار ببيات وانيا قطعي بكات بيني أو ستركي. فرمي باب بال بنا بسنجيو نيالي بيات أو انده بالي أو انده توانايها بي بالي بيو بنات لرواية اتراوتي باب قد غيب كات دو جار منعي بكات بالي بيون. أجر هرنا أو شري لقلا بكا واتا بتندي بالي بيو بنات شكو الشيطانة وانه جاره پالت بيونا دوان پالت بيونا اوه هر رد بيه فتا فرموه انما هو الشيطان منعك اوش دليل لسر چه لسر خرابي تيه پربون ببردم نيشخينه پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیہ وسلم شبهه بشيطان انما هو الشيطان اور خوش شيطان اگه هزاعت تازانان فرمون اگر یکی هر ویستی رد بیو تو پالکت پیو نا اگر هر یکم جار طبعا بیواشی رای اگری دوام جار اگر هر اسواده نا بویستی الا هر رد بیو اگر پالکت پیو نا مرد خونی لسر تو نیا قتلش لسر نیا تاوانی قتل لسر نخیون لسر او کسا خیون اگر بفیر روات شد شکر تو حقی که خود بوا او ظالم بوا. تو اوت پی فرمان پی کراو المشي الى الامام لمنع المرور. اگر کسی گویستی رد بیه با پیشتا تو بچی تا پیشا بای نیلی خالي بشوششما فرمي ويجوز أن يتقدم خطوة أو أكثر ليمنع غير المكلف من المرور بين يديه كدابة أو طفل بيويست لسري هنگاوك يازياتر بچه تبيشو بوي أو كسقد غبك كتكليفي لسرنيا بيوي لبيشو الرد بيوكو منالك ياخذ حيوانك حتى يمر من ورائه بوي أو مناليا أو حيوانا لبشتو الرد ببيه ما يقطع الصلاة تشيشتك مالين يوش قطعك نيوش قطع بريبيا ببريو دوباري كيتوا بو قورنا اي قريني توا بس بو منالو بوش تكيكي تكليفي لسر نبي لمز قوتك نيوش قطع منال ديع بسريعيه ورد ديع واني انتوا زاليم اخوان منالو بدز ناكر ريتوا بوشو بيشو باو بخيلو ديو بروه او شبه اگر بود بجیره بس به آسانی نجیره منال ورده تا دزواله گو دره چه روه سوگ دره چه باشه جاری وحیه او نه اگر لیکه تا تیه پر با پیشتر روی و آخر دانه خالی بیستو حوتم فرمیه و این من اهمیت سترات فی الصلاة لگرینجیکانی بربزدانان لنیوش ده انها تحول بین المصلی الیها و بین افساد صلاته بالمرور بین یدی ابيت هوي چی اويك بيني نيوجكيتو بيني تيكداني نيوجكت بهوي او كشتاني كه بيست و رتب تحول بينهما واتا دوري خاتو نيوجكت جاكاتو تحويل يكات لا يبا لويك چيبكا ابيت حاجز يگو بربست يگ لپيش اويك نيوجكيتو بطال بيتو بخلاف الذي لم يتخذا بيچواني او كسيك واسو تريدان ناوا اما کسوتری دانه ناوه هیچ چکی دانه ناوه که ببیته هو کاری که اوی نیوشکه یم بپارزه لبطالبونه و فا اینهو یقطع صلاته اذا مرت بین یدیه المرأة البالغه اگر افرته بالغ بو بید لپیش لبینی تو سوترکه ده بروه بطاله کاتوه بلام عایشه رضای خواله بکم حدیثه بی زور تور ربو وانیا استدلالی بو حدیثه تر کم مامل شوه سوترکه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بوی اندیک لزانان الان اما نسخ بود تو اندیک شلون تایبت ابونه بخیزانی خو اگر افلاتی تربیت نابت اندیک ترن افلاتی اجنبیه غیر غیری اوا بلام اوان والله اعلم پیچه الصواب و نزیک که افلات یک غیری اوانی او تا افلاتانی که ماری لد لبین تو نیوژکه دا قد نه لري رد تو سترکه دا بر انسان پیوی مشغوله بیت مشکی وكذلك الحمار جودريش والكلب الأسود بلان بسجي رش الله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.